सप्तम मंत्र है ना, अहम् ब्रह्मास्मिति ब्रह्म रूपेण स्थिता तत्परः समाधिपरः। तत्पर का अर्थ समाधिपर कहो करके किम कुर्वन्ति योनि मुक्ता भवन्ति। समाधिपर उनसे योनि से मुक्त हो जाते हैं, योनि को प्राप्त नहीं करते, जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं। गर्भ जन्म जरा मरण संसार भयान मयान मुक्ता भवन्ति। योनि मुक्ता कौन से? गर्भ से मुक्त। केवल गर्भ नहीं, गर्भ होने पर गर्भ के बाद जन्म, जन्म होने पर जरा, जरा मरण, अब इस बीच में व्याधि दुख राग द्वेष क्रोध काम क्रोध लोभ, ये सब बहुत अनर्थ है। प्रतिक्षण ये सब संसार भय है, इससे मुक्त हो जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने पर। तथा से योगी याज्ञवल्क्यो ब्रह्मात्मने अवस्थितम समाधिं दर्शयति। योगी याज्ञवल्क्य ने कहा याज्ञवल्क्य स्मृति में, ब्रह्मात्मना एव अवस्थितम समाधि, यही समाधि है ब्रह्मात्मना अवस्थितम। अहम अस्मि ब्रह्म, ये निश्चयात्मिक वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति। वो वृत्ति स्थिर हो जाए समाधि में, केवल सब का विस्मरण होकर रहना ऐसा नहीं। पहले विक्षेप होता है, मन इधर उधर जाता है, सबसे हटा करके ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव करना चाहिए। अभी जो बीच में मैं ब्रह्माकार वृत्ति कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, ऐसे भावना हो तो त्रिपुटी का भान होता है, तो समाधि नहीं है, सविकल्प अवस्था है। आगे ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येक गोचरम निवात दीपव चित्तम समाधि रविदीयते। ध्याता और ध्यान, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्याता हूं और ध्यान, ये चिंतन छोड़ करके क्रमाध्येय का गोचर, क्रम से होता है, एक साथ नहीं होता है। ध्येय एक ही ध्येय ही विषय हो, चित्त स्थिर हो जाए ब्रह्म, ये चित्त स्थिर के लिए दृष्टांत निवात दीप व चित्तम, वायु रहित स्थान में जैसे दीप है से स्थिर हो जाए चित्त, उसको कहते समाधि। तो उसमें भी आता है पंचदश में, उस समय प्रयत्न कुछ नहीं करता है और उस समय कुछ पता ही नहीं चलता है, तो समाधि काल में ब्रह्माकार वृत्ति की अनुवृत्ति है कैसे निश्चय होगा, कैसे वृत्ति की अनुवृत्ति होगी? तो वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात्, प्रथम प्रयत्न संस्कार अदृष्ट आदि से वृत्तियों की अनुभूति होती है। उस समय विचार नहीं होता मैं ब्रह्माकार वृत्ति कर रहा हूं, ऐसे विचार हो तो समाधि निर्विकल्प समाधि नहीं है। किंतु पहले जो प्रयत्न करता है, बार बार प्रयत्न करने से अदृष्ट होता है सहकारी कारण, इसे वृत्तियों की अनुभूति होती है, लगातार चलता है ब्रह्माकार वृत्ति। तो ब्रह्मात्मना एव अवस्थितम समाधि, उसके बाद ब्रह्माकार वृत्ति से विपरीत भावना निवृत्ति होता है, विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। देहादि में अहम बुद्धि है, विपरीत भावना देह इंद्र मन बुद्धि आदि में, वो निवृत्ति होते होते जब विपरीत भावना की निवृत्ति पूरी हो जाए तो ब्रह्म साक्षात्कार अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। तो वृत्ति के द्वारा अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है, यही साक्षात्कार है ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञानी की निवृत्ति। अज्ञानी की निवृत्ति होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति भी शांत हो जाती है। कथक रज दृष्टांत देते हैं, ये कथक एक पेड़ के बीज होता है, ये छोटा छोटा गोल गोल सफेद वर्ण होता है, उसको चूर्ण करके रखते हैं तो पानी में, जैसे आजकल गंगा जल में मिट्टी अंश है, थोड़े उसमें चूर्ण डाल देंगे अथवा घीस कर चंदन जैसे डाल देंगे तो महिला को बैठा देगा, स्वयं भी बैठ जाएगा। उसमें जब नहीं जानते तो फिटिकरी कोई कह देते हैं, किंतु फिटिकरी दृष्टांत ऐसा ठीक नहीं है। फिटिकरी पानी में लगाने से महिला तो बैठ जाती है, किंतु फिटिकरी अंश पानी में रहता है, फिटिकरी समय नहीं बैठता है। थोड़ा अधिक फिटिकरी हो जाएगा तो पीते समय पता चल जाता है, किंतु कतक रज है जो बीज है वो महिला को बिठा करके स्वयं भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करके स्वयं शांत हो जाती है। अज्ञान निवृत्त होने पर फिर ब्रह्माकार वृत्ति नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं, वृत्ति नहीं, शांत साक्षात्कार हो गया। ये व्यवहार काल की अवस्था अलग है। ये समाधि में ब्रह्माकार वृत्तियों का प्रवाह, कुछ चिंतन छोड़कर रहना कठिन होता है पहले, इसमें वृत्ति निरोध कहा। बाह्य वृत्ति को रोकना है, किंतु तत्र प्रत्येकता ध्यानम योग सूत्र में कहा, प्रत्यय प्रवाह लगातार चले ध्येय विषय का चिंतन, ब्रह्म अस्मि इसी चिंतन लगातार ब्रह्माकार वृत्ति। वृत्ति अंतगण का परिणाम, वृत्ति शब्द से कहने का नाम वृत्ति नहीं है। शब्द से तो अहम ब्रह्म कोई भी कह लेगा, वो वृत्ति नहीं है। निश्चयात्मिक वृत्ति, नीम खिलाओ मीठा मीठा कहो, बच्चा को सिखाओ बोलो मीठा, बहुत मीठा, बहुत मीठा। कड़वा खाते समय कोई मीठा मीठा कह सकता है? नहीं बोल सकता है। मीठा मीठा कह सकता है ना? नहीं। डंडा पिटी के ऊपर रहेगा तो बोलो मीठा, क्या कहना? नहीं। दो डंडा पड़ेगा तो क्या कहेगा? मीठा कहना? नहीं। डर करके हाँ मीठा, मीठा तो कह देगा। डंडा पढ़ने की जरूरत नहीं, पास में आए तो मीठा बोलो, बच्चा कह देता है मीठा। तो वो वृत्ति नहीं है, ते निश्चयात्मिक वृत्ति अंतकरण का परिणाम। जैसे निश्चय होता है अपने अपने श्रवण करने के बाद, मनन करने से निश्चय हो जाता है कि अहम अस्मि ब्रह्म, वो श्रवण मनन के बिना ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है, निधि ध्यासन नहीं होता है। श्रवण मनन करने के बाद जो संशय दूर होता है, शास्त्र का संशय दूर हो जाएगा श्रवण से, और प्रमेय ब्रह्म जीव की एकता कैसे है, मैं परिच्छिन्न हूं तो ब्रह्म के साथ अभिन्न कैसे हूं, ये प्रमेय संशय कहते, उसकी निवृत्ति होती मनन से। मनन करने पर जो संशय पूरा निवृत्त हो जाता है, तब तो निश्चय अपने आप होता है कि अहम अस्मि ब्रह्म। संशय निवृत्ति के बिना जाकर के सीधा बैठ जाएंगे, बैठना तो हो जाएगा, आसन अभ्यास करेंगे तो बैठना, आगे बंद करना, सीधा बैठना, ऐसा हो जाएगा। और अहम ब्रह्म रटना भी हो जाएगा, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति उसका नाम नहीं है। उसको कहते उपासना। मन के स्तर पर जबरदस्ती करते हैं, अथवा श्रद्धा से मान करके मैं ब्रह्म कोई चिंतन करना प्रयास करता है, उसको कहते उपासना, अहंग्रह उपासना। ऐसे अन्य उपासना की अपेक्षा ये श्रेष्ठ है, अहम अस्मि ब्रह्म से चिंतन, खाली दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, अपना बैठ कर लगातार चिंतन करे अहम अस्मि ब्रह्म, ये उपासना है मन के स्तर पर है। किंतु जो बुद्धि से निश्चय हो जाता है वो ब्रह्माकार वृत्ति निधि ध्यासन उसका नाम है। बुद्धि से निश्चय हो जाना संशय निवृत्त होने पर ही होता है। निसंदिग्ध अर्थ में वृत्ति लगातार चले पंचदश में कहा गया है, ताभ्याम निर्विचिकित्सेर थे चेतस स्थापित सेत एक तानत्वमेतद्धि निधि ध्यासन मुच्यते। संशय श्रवण मनन के द्वारा नष्ट हो जाने पर निर्विचिकित्स अर्थ निसंदिग्ध अर्थ में चित्त स्थिर हो जाए लगातार एकतानत्वम इतद्धि निधि ध्यासन उसको कहते हैं। तो ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलता रहे, यही समाधि है। अब वृत्ति नहीं होकर के खाली रह जाए, जड़ हो जाए लय अवस्था, तो सुषुप्ति अवस्था में तो द्वैत विस्मरण पंचदश में आया। निर्विकल्प समाधि होने पर ही द्वैत का दर्शन नहीं होता है, तो ही ज्ञान है। तो सिद्धांत ने कहा तो फिर तो सुषुप्ति काल में ज्ञान हो जाना चाहिए, उसमें तो द्वैत का दर्शन नहीं होता है। द्वैत का दर्शन नहीं हो और ज्ञान हो, तो कहीं इतने द्वैत का दर्शन नहीं हो इतने मानेंगे तो घटा आदि को तो अधिक समाधि है। घट को द्वैत का दर्शन होता है क्या? द्वैत ज्ञान होता है घट दीवालों को? तुम जितने प्रयास करो मच्छर काटेंगे, गर्मी लगती है तो बीच बीच में द्वैत भान हो जाता है। दीवालों को कभी द्वैत भान होता है? घट कभी द्वैत को देखता है? तो घट को अधिक ज्ञान माना जाएगा। इसलिए कहा विद्या होनी चाहिए अहम अस्मि ब्रह्म, तो अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन ही अज्ञान का निवर्तक है। खाली समाधि नहीं, जो ध्यान करते हैं वो ध्यान अलग है, पर प्राथमिक वृत्ति निरोध करने का अभ्यास वो ठीक है, किंतु अज्ञान निवर्तक समाधि ये ब्रह्मात्मना अवस्थिति अहम अस्मि ब्रह्म, ये ब्रह्माकार वृत्ति। यदर्थमिदमद्वैतं भारूपं सर्वकारणं आनंदमृतं नित्यं सर्वभूतेषु अवस्थितं। यदर्थमिदं अद्वैतं, ये अद्वैत यदर्थम इदं अद्वैतं भारूपं सर्वकारणं, जो यदर्थमिदं अद्वैतं यदर्थम अद्वैत ही ये यदर्थम सबका कारण अद्वैत यस्मै इदम् यदर्थम अद्वैत ज्ञान के लिए मुख्य के लिए भारूप प्रकाश रूपे सबका कारण है आनंदम अमृतम नित्यम सर्वे भूतेषु अवस्थितम सारे भूतम स्थित है। तदेव अनन्यधि प्राप्य परमात्मानमात्मना तस्मिन् प्रलीयते त्वात्मा समाधि स उदाहृतः। अनन्यधि अन्यस्मिन् इन्द्रियस्य स अन्यधि न अन्यधि अनन्यधि, अन्य में बुद्धि नहीं उसी तत्व में ही बुद्धि स्थिर हो जाए। प्राप्य परमात्मानम आत्मना, आत्मना अंतकरण से परमात्मा को प्राप्त ही लगातार उसी चिंतन चले ब्रह्मकार वृत्ति। तस्मिन् प्रलीयते तो आत्मा उस उपाधि का आत्मा उसमें लीन, उपाधि का लय होने से एक आत्म तत्व है सौदार्थ समाधि। इंद्रियाणि वशीकृत्य यमादि गुण संयुत आत्मबद्धे मन कुर्याद आत्मानं परमात्मनि, इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, ये आवश्यक है। किसी भी मार्ग में कुछ भी करे इंद्रियों को वश में रखना ही पहला साधन है। एकाग्रता मन की एकाग्रता है, मनश्रेष्ठ इंद्रियाणां च एकाग्रम परमं तप कहा। भक्ति योग ध्यान ज्ञान कुछ करे इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये प्रयास करके इंद्रियों को जीतना, तभी कुछ साधन हो सकता है अपने अधीन में। इसका अर्थ नहीं कि खाएगा नहीं, इंद्रियों को अपने वश में ये खाना है, इसके बिना नहीं चलेगा, ये बात नहीं। सब इंद्रियों किसी प्रकार जितने देह धारण के लिए आवश्यक है इतने ग्रहण करेगा, व्यर्थ नहीं। यमादि गुण संयुक्त, यम नियमादि गुण से युक्त हो, आत्मा मध्य मन कुर्याद आत्मा में मन को लगाए, आत्मानं परमात्मनि और अपने स्वरूप को परमात्मा में स्थिर कर दे। अहम अस्मि ब्रह्म लगातार निरंतर परमात्मा स्वयं भूत्वा न किंचि चिंतये तत यदा तुलियते त्वात्मा प्रत्येक आत्मन्यखंडिते। परमात्मा स्वयं भूत्वा आत्मसत्व मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयति, गीता में कहा शनि समे शनि रूपरमे धृत्या गृहीतया धृत्या गृति गृहीतया। आत्मसंस्थम मन कृता, मन को आत्मा में स्थिर कर दे उसके बाद न किंचित चिंतित न किंचित कुछ। परमात्मा स्वयं हो गया होना मतलब ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलाने के बाद तथा न किंचित चिंतित कुछ अन्य चिंता नहीं करे। तथा तुलियते तो आत्मा प्रत्येक आत्मनि अखंडित, तो आत्मा परमात्मा रूप से एक हो जाता है। प्रत्येक आत्मनि आत्मा एक अखंडित है, परमात्मा प्रत्येक आत्मा एक है और सब कुछ नहीं, लीन हो गया एक तत्व रहा। प्रत्येगात्मा सैव सूतम ब्रह्मवाद भी वही प्रत्येगात्मा है, ब्रह्म से अभिन्न प्रत्येगात्मा ऐसे ब्रह्मवाद भी उक्तम ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा है। सप्तम मंत्र की दीपिका व्याख्या, येन जिष्ट अमृतत्वमेति तम निरुपचरितम ब्रह्म इति आह, जिससे अमृतत्व को प्राप्त करता है सेवन करने पर निरुपचरित मुख्य ब्रह्म तथ उद्गीतम एतत् सर्वेषु वेदेषु ऊर्ध्वम गीतम उद्गीतम उद्गीतम उत्कार ऊर्ध्वम अधिकत्व ने गीतम कहा गया। सोपाधिक रूप से विलक्षण है, निरुपाधिक रूप है, यही अधिकत्व ने गीतम एतत् आत्मतत्व सोपाधिक रूप से प्रीतिजनकम। सोपाधिक रूप का प्रीतिजनक मुख्य है परमात्मा शुद्ध निरपर निर्विशेष स्वरूपम। परमं तो उत्कृष्टमेव, परम ब्रह्म है, उत्कृष्ट ब्रह्म है। निरुपचरितम बृहतेर धातुर अर्थ रूपम बृंगित विद्धु धातु से बनता है ब्रह्म शब्द। बृंगते नो अच्छ उपधा में नकार को अ हो जाता है और मनिन प्रतिभा मनिन क्या रहेगा मन, उपधा नकार को अ होने पर ब्री में री के आगे अन से इकोन से यण हो जाएगा, धातु बन जाएगा ब्रह, आगे प्रत्यय मन ब्राह्मण बन जाता है। ब्रिंगी वृद्धो व्यापक उसका जो अर्थ है निरुपचरितम, निरुपचरित गौण नहीं व्यापक, जो अर्थ जिसी का है उसका बिना कारण संकोच नहीं करना है। सर्वम खलु इदम सर्वम ब्रह्म है, संकोच नहीं किया जाता है। सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या कहेंगे तो यहाँ सर्व शब्द का अर्थ संकोच किया जाता है, किंतु सब को इकट्ठी करके भोजन नहीं करा सकते हैं, इसलिए सर्व शब्द का अर्थ संकोच होता है। किंतु सर्वम खलु इदम ब्रह्म में सब कुछ ब्रह्म है। इसी प्रकार वृंगी वृद्ध वृद्ध वर्धते, वृद्धि सबसे अधिक है निरतिशय वृद्धि, तो उसका अर्थ होता है अर्थ रूप देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम, तभी वृही वृद्धि व्यापक अर्थ है। सब देश में सब काल में सब वस्तु, कोई देश नहीं जा ब्रह्म नहीं, कोई काल नहीं जा ब्रह्म नहीं, कोई वस्तु नहीं ब्रह्म से भिन्न। देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद ब्रह्म में नहीं है, देश परिच्छेद घट में है, काल परिच्छेद भी घट में है, वस्तु परिच्छेद भी घट आदि में है। आकाश में देश परिच्छेद तार्किक लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, तार्किक लोग कहेंगे आकाश सर्वत्र है, देश परिच्छेद नहीं मानते। न्यायिक लोग आकाश को नित्य मानते हैं, तो आकाश में काल परिच्छेद है नहीं है, क्योंकि सब काल में नित्य मानते हैं, किंतु आकाश वस्तु परिच्छेद है, आकाश काल से भिन्न आत्मा से भिन्न, ऐसे तार्किक लोग मानते हैं। देश परिच्छेद होता है अत्यंत अभाव प्रत्येगीत्वम, घट में काल परिच्छेद है प्रागभाव प्रत्येगीत्वम अथवा ध्वंस प्रत्येगीत्वम, वस्तु परिच्छेद है अनन्याभाव प्रत्येगीत्वम, एक देश में है अन्य देश में नहीं, तो देश परिच्छेद होता है घट। काल परिच्छेद होता है एक काल में है अन्य काल में नहीं है, कोई भी कार्य उत्पत्ति के पहले नहीं था, नाश के बाद नहीं रहेगा, तो काल परिच्छेद होता है। और वस्तु परिच्छेद होता है ये वस्तु से भिन्न कोई है तो घट पट होना अन्य भाव का प्रतियोगी, भिन्न कोई वस्तु से हो गया तो वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। ब्रह्म देश परिच्छेद नहीं कहा तो सर्वत्र है, काल परिच्छेद नहीं होता सर्वदा है, और वस्तु परिच्छेद नहीं मतलब ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है, वही अनंत शब्द का भी अर्थ है। तीनों परिच्छेद शून्य है ब्रह्म, तस्मिन् परमे ब्रह्मणि अविद्यादशायाम, अविद्या अवस्था में तीन है त्रयम् लोहित शुक्ल कृष्ण रूपम जगतो, जन्म स्थिति नाश रूपम वा प्रकृति भी अविद्या अवस्था में लोहित शुक्ल सत्वरजतम गुण है, जन्म स्थिति नाश रूप भी अविद्या अवस्था में, वास्तव जन्म स्थिति नाश है ही नहीं, न केवल एतदेव किंतु स्वप्रतिष्ठा स्वस्मिन् आत्मनि आश्रयत्वेन विषयत्वेन च प्रतिष्ठा यस्य अविद्याया सा स्वप्रतिष्ठा, आत्मा में प्रतिष्ठा है, तस्मिन् आत्मनि आश्रयत्वेन विषयत्वेन, आश्रय भी ब्रह्म विषय भी ब्रह्म है, विषय अविद्या आश्रयत्वेन अविद्या की प्रतिष्ठा ब्रह्म, विषय भी ब्रह्म है, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्तिरेव केवला, चैतन्य ही ब्रह्म का ब्रह्म प्रकृति का आश्रय है और ज्ञान प्रकृति का विषय भी है। आत्मा वा केवलो यथा कथंचित जगत वा तन्मा भूतिति एतदर्थमा। आत्मा वा केवलो यथा कथंचित, आत्मा ही केवल कथंचित जगत वा तन्मा भूतिति तथा अक्षरम, आत्मा है अन्य कुछ कोई है ही नहीं, प्रकृति आदि अक्षरम च। ब्रह्मात्मिक ज्ञान मंत्रण न क्षरती न विनशेति अक्षरम, ये अक्षर कहा ब्रह्मात्मिक ज्ञान के बिना माया तत्व का क्षय निवृत्ति नहीं होती है, इसलिए उसको अक्षर कहा। प्रकृति को अक्षर शब्द से कहते, इसलिए ब्रह्मात्मिक ज्ञान मंत्रण न क्षरती विनष्ट नहीं होते अक्षर। यावद ब्रह्म स्वरूपम व्याप्तम वा अक्षरम, चकार त्रयम सप्रतिष्ठा अक्षरम अपनी तस्मिन तथर्थ। ब्रह्म स्वरूपम यावत ब्रह्म स्वरूपम, जब थे तब तक व्याप्त होकर अक्षर है, अक्षर च सप्रतिष्ठा अक्षरम अपनी सप्रतिष्ठा, अक्षर भी आत्मा में प्रतिष्ठित है तस्मिन। अत्र अस्मिन अक्षर आधार ब्रह्मणि, अक्षर का प्रकृति का आधार ब्रह्म है, जगत कारण है, जगत कारण है माया विशिष्ट चेतन अंतरम। अक्षर आधार आदेभूतस्य चिदानंद रसस्य जीवात्मना तादात्म्यं प्राप्तस्य, अक्षर आधार ब्रह्म है, आदेभूतस्य आदेभूतस्य चिदानंद रसस्य जीवात्मना, आधार आदेभूतस्य अक्षर आधार आदेभूतस्य, अक्षर आधार है ब्रह्म। और आधार आधेभूत होता है तो उसमें जीवादि सोपाधि के रूप आधेय हो जाता है, तो वही वस्तु तो एक है चिद रूप है, वो आधार आधेय रूप से दिखता है, चिदानंद रस है जीवात्मना तादात्म प्राप्त से वही जीव है। भेदम मुंजादि वैशिकाया, भेद की निवृत्ति हो जाती है, एक रूप है, मुंज से जैसे इसी का त्रोण निकालते हैं इसी प्रकार तादात्म्य प्राप्त करता है, भेद को छोड़ देता है, भेद विदा कहते हैं। वेदा से ज्ञानवंत, वेद को जानने वाले का अर्थ मतलब वेद के अर्थ को जानने वाले, अरे वेद को जानने वाले को पुरस्कार मिलेगा क्या, हम को पुरस्कार दे दो क्या, वेद जानते हैं, जानते चार वेद यही जानते हैं, तो चार वेद है, वेद का नाम है, इसको जानने से पुरस्कार नहीं मिलता, वेद के अर्थ को जानने वाले, वेद विद का तो वेदार्थ ज्ञान बनत, वेद के अर्थ को जानने वाला, श्रवणादि मंत इतर्थ, वेदा अर्थ वेदांत का ज्ञान प्राप्त करता है कौन, जो श्रवण मनन निधि ध्यान करता है। वेद के में तो बहुत कर्म कांड है, किंतु सारे वेद का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है, कर्म कांड भी परंपरा से, सर्वे वेदायत पद्मामनंति कहा, कर्मकांड भी का उसका तात्पर्य कर्म करके चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए परंपरा से अद्वितीय ब्रह्म में ही संपूर्ण वेद का तात्पर्य जो वेदांत महावाक्य में कहा गया, तो श्रवण मनन निधिध्यासन करके तो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विदित्वा अवगत्य ब्रह्म साक्षात कारण, वही ज्ञान साक्षात्कार, हम अस्मि ब्रह्म का साक्षात्कार, पहले शब्द से सुना वो साक्षात्कार नहीं हुआ, साक्षात्कार तो सामने देखने से होता है, तो ब्रह्म का साक्षात्कार ऐसा नहीं सामने देखेगा कोई साधक, सुख दुख का जैसा अनुभव होता है, संशय विपर रहित तो ज्ञान होता है, इसी प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म इससे साक्षात्कार संशय विपर रहित तो ज्ञान, लीना ब्रह्मणि पूर्वमपि तदात्मना प्रतिबंधक अपागमे तद्रूपम प्रविष्टा, अज्ञान अवस्था में भी तद्रूप ही ये तदात्मान ब्रह्मस्वरूप ही ये, ब्रह्म से भिन्न कभी है ही नहीं, प्रतिबंधक अज्ञान निवृत्त हो जाने पर ज्ञान से तद्रूपम प्रविष्टा ब्रह्म में प्रविष्ट हो गई, रज्जु में जैसे सर्प प्रविष्ट हो जाता है, रज्जु को देखने के बाद सर्प रज्जु में घुस जाता है, दिखता नहीं तो कहते उसमें प्रविष्ट हो गया, इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म में प्रविष्ट होता है, यही अर्थ है, वो तो स्वयं ब्रह्म ही है, अलग हुआ नहीं था, भ्रांति से अलग मानता था, भ्रांति निवृत्ति होगी तो ऐसे गौण प्रयोग करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म में प्रविष्ट हो गया। कुत्र इत्याकांक्षा वहां ब्रह्मणी प्रविष्ट हो गया ब्रह्म में। अभी ब्रह्म क्या है? देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य ही ब्रह्म है। जो देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य वही ब्रह्म है। सर्वत्र हो, सर्वदा हो और कोई भी वस्तु से भिन्न नहीं हो। भिन्न यदि मान लिया तो परिच्छिन्न हो जाएगा, वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। अपरिच्छिन्न ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म अपरिच्छिन्न होता है। ब्रह्म लय उपाय महा, ब्रह्म में लय कैसे होगा? तत्परा ब्रह्म एक चित्ता, ब्रह्म एकम चित्ते ये साम कैसे? वयमेव ब्रह्म स्मृति निश्चय ज्ञानवंत। यहाँ वयम शब्द जो दिया है, अस्मदोद्वेश्च, एक में भी द्विवचन प्रयोग हो जाता है, दो में भी एक वचन प्रयोग होता है, बहुवचन। वयम तो ब्रह्मा, एक वचन एक के लिए भी वयम शब्द प्रयोग होता है, दो के लिए भी। वयम में भी ब्रह्म स्म का तो हम सब मिल करके, बहुत लोग मिल करके ब्रह्म, ये अर्थ नहीं। अहम एव ब्रह्म, ये ब्रह्म भी तो बहुवचन, जो इस प्रकार जान लेते हैं निरस्त अज्ञान बनता ही अर्थ। अहम एव ब्रह्म ऐसे ज्ञान का अर्थ, अज्ञान जिसका निरस्त हो गया। लय प्रकार महा योनि मुक्ता, योनि से मुक्त हो जाते हैं, गर्भ में नहीं, जन्म आदि को प्राप्त नहीं करते। ब्रह्म विधिर दृष्ट आत्मशक्ति अविद्या योनि त्वया मुक्ता। ब्रह्म विधि दृष्ट वो कारण किं कारणम, उसमें कहा गया देवात्म शक्तिम स्वग्ने निगुढ़ ब्रह्म यानी के द्वारा दिखी गई जो आत्मा की शक्ति है, अविद्या रूप योनि कारण है, उसे मुक्त हो जाते हैं। तल्ले से ना आप अप्रगत है, अपगता लेस ना पे अपगता, लेस भी अविद्या का नहीं रहता है, अपगत रहित हो जाते हैं। अविद्या के लेस की अनुभूति मानते हैं जीवनुभूति अवस्था में, जब तो प्रारब्ध कर्म है तो प्रारब्ध कर्म प्रतिबंध कौन से, कुछ अविद्या रहती प्रारब्ध कर्म का कारण रूप, वो लेस भी नहीं रहेगा। जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है, विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। आगे अष्टम मंत्र भाष्य में, ननु अद्वितीय परमात्मनि अभ्युपगम्यमाने जीवेश्वरोरपि विभागभावात् लीना ब्रह्मणीति जीवानां ब्रह्मेकत्वपरा लयश्रुतिरनुपपन्नैव इति आशंक्य व्यवहार अवस्थायां जीवेश्वर उपाधि तो विभाग दर्शयित्वा तद विज्ञान अमृतत्व दर्शयति। अद्वितीय परमात्मा ने अभ्युपगम, परमात्मा अद्वितीय ऐसे यदि मानेंगे, अद्वितीय परमात्मा है, उसे भिन्न क्या पदार्थ रहेगा? कुछ भी नहीं, जीव भिन्न है ना नहीं, ईश्वर तो जीव ईश्वर विभाग अभाव। यदि ब्रह्म अद्वितीय मान लिया तो जीव भी भिन्न नहीं रहा, ईश्वर भी नहीं रहेगा। बड़े बड़े भक्त लोग बड़ा कहते कहे ईश्वर का अभाव कैसे हो जाएगा, पापी कह ये कहते ईश्वर का अभाव कह देते हैं। ब्रह्म को मान लिया तो ब्रह्म से भिन्न ईश्वर नहीं, वही ब्रह्म है, अतिरिक्त नहीं है। ईश्वर से भिन्न राम कृष्ण विष्णु कोई नहीं कहेंगे तो पाप होगा। ईश्वर से भिन्न है क्या? ये भक्तों को विष्णु शिव कृष्ण इनको ईश्वर से भिन्न मानते हैं क्या? ईश्वर से भिन्न कोई नहीं कहेंगे तो पाप लगेगा, ये सब ईश्वर रूपे, राम को कृष्ण को शिव को विष्णु को ईश्वर है। इसी प्रकार जितने सब है ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से भिन्न ईश्वर भी अलग नहीं है, अलग है क्या? इसी प्रकार कहें ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, तब वस्तु परिच्छेद रहित शुद्ध ब्रह्म है। तो जीव ईश्वर भी नहीं रहा, जीव ईश्वर विभाग नहीं रहा, तो लीना ब्रह्मणी ये कैसे कहा जाएगा? फिर ब्रह्म में कौन लीन होंगे? जीवाना ब्रह्म एक लय श्रुति अनुपन्न है वो जीव ब्रह्म के साथ एक होगी, लय श्रुति जो है अप्रमाणिक हो जाएगी इति आशंक्य। उत्तर देते व्यवहार अवस्थायां जीव स्वरूप उपाधि तो विभागम दर्शयित्वा पारमार्थिक भेद नहीं है, व्यावहारिक भेद है। वास्तव जल नहीं तो कल्पित जल रह सकता है, कल्पना हो जाती मरुभूमि में। पारमार्थिक भेद नहीं है, अज्ञान के कारण भेद दिखता है, भेद व्यवहार होता है, हो सकता है अज्ञान से व्यवहार होता है। स्वप्न अवस्था में एक निद्रा दोष के कारण सब बड़े बड़े प्रपंच सृष्टि करके देखते हैं, छोटा आकाश कोई बनाता है क्या? स्वप्न देखते समझो आकाश देखते हो, इतने बड़ा आकाश दिखता है, थोड़ा छोटा दिखता है, कमरा में जितने रहेंगे इतने छोटा आकाश बनाते हैं क्या? पूरा आकाश दिखता है। समुद्र दिखेगा तो कटोरी में जितने इतने समुद्र दिखेगा, बहुत बड़ा तो पर्वत भी दिखता है। एक निद्रा दोष से आप इतने जगत बना देते हो, सपने में प्रयास करना पड़ता है कुछ नहीं, सब सामने दिखता था है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण सारा प्रपंच है व्यवहार अवस्था में। जीवेश्वर उपाधि तो विभाग, वास्तव विभाग नहीं, उपाधि के कारण विभाग दिखता है, दिखा करके अभी दिखाएंगे। पारमार्थिक अद्वितीय है, अद्वैत है, व्यवहार में अज्ञान के कारण द्वैत है। वास्तव आप अकेले सोए और सपने में नाना प्रपंच आपको दिखता है, वास्तव मरुभूमि वहां जल जैसे दिखता है। मरुभूमि निश्चय होने के बाद जल जैसे दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा? कभी नहीं दिखाया गया मरुभूमि? मरुभूमि जल निश्चय होने के बाद भी जल जैसे दिखता है नहीं दिखता? नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा? प्लास्टिक लकड़ी से सर्प बनाया, पहले डरते हैं, जब देख लिया ये लकड़ी का बना हुआ जो सर्प जैसे दिखेगा? दिखेगा, सर्प जैसे बना, सर्प जैसे दिखेगा। पत्थर से मूर्ति बनाए, मालूम है पत्थर तो मूर्ति जिसकी बनाए उसके जैसे दिखते हैं नहीं? पत्थर निश्चय होने पर भी गणेश की मूर्ति गणेश जैसे मूर्ति लगेगी या वृषभ जैसे? पत्थर निश्चय होने के बाद वृषभ बनाए पत्थर से तो वृषभ जैसे दिखेगा या दीवार जैसे दिखेगा? वृषभ जैसे दिखते, ये निश्चय है पत्थर के बना हुआ तभी आकार जैसे दिखता है। इसी प्रकार जब स्फटिका के पास लाल पुष्प है, स्फटिके में रक्त बनने दिखता है और मालूम हो गया है पुष्प के कारण लाल दिखता है, उसके बाद लाल बनना दिखेगा? लाल तो दिखेगा जब तक पुष्प है, मालूम हो अथवा नहीं हो पुष्प को लाल को हटा दिया तो आपको लाल दिखेगा? दिखेगा? लाल को हटा देंगे तो आपको मालूम हो अथवा नहीं हो ये लाल पुष्प के कारण स्फटिका लाल दिखता था, ऐसा निश्चय जिसको नहीं है वो कहता स्फटिका लाल है, दिखता है स्फटिका लाल दिखता है और रक्त पुष्प को हटा दिया उसको लाल दिखेगा सफेद दिखेगा? क्या सफेद दिखेगा? जिसके कान उपाधि के कान था, उपाधि नहीं रहने सफेद दिखेगा, उपाधि रहे तो यदि मालूम हो गया ये लाल पुष्प के कान रक्त दिखता है तो रक्त पुष्प रहेगा तो लाल दिखेगा? दिखता है। इसी प्रकार मरुभूमि में मरीचिका दिखती है, निश्चय हो गया मरुभूमि में जल नहीं है तो जल जैसे दिखता है। इसी प्रकार ये उपाधि से ही विभाग दिखता है, जब तक उपाधि है तब तक भेद लगता है, वस्तु तो भेद नहीं, भेद नहीं है। तद विज्ञानात अमृतत्वम, उसी अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष। संयुक्तमेतत् क्षरम अक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनिश्चस्यात्मा बध्यते भक्तिभावात् ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशैः। संयुक्तमेतत् सारा प्रपंच आश्रित ब्रह्म में है। एतत् क्षरम अक्षरं च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते गीता में आया, कार्य जितने क्षर है अक्षर है माया कारण। व्यक्ता व्यक्तम, व्यक्त होता अक्षर, अव्यक्त है अक्षर, भरत विश्वम, ये सारा विश्व को सबको धारण पोषण करने होता है ईश्वर, ईश्वर परमात्मा सबको धारण पोषण करता है। अनिश्च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात्, ईश्वर से बिना अनिश्च जीवात्मा भोक्तृभावात् बध्यते, भोक्ता अपने को मान करके कर्ता होता मान करके अज्ञान से बंधन को प्राप्त करता है। और देवम ज्ञात्वा सर्वपाशे मुच्यते, परमात्मा को जो साक्षात्कार कर लेता है अहम अस्मिति, तब सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। संयुक्तम एतदिति व्यक्तम चार्थ विकार जातम कार्य वर्ग, अव्यक्तम ये कारण माया तदुभयम क्षरम अक्षरम च, व्यक्ते क्षर विनाशी अव्यक्त अक्षर अविनाशी, अविनाशी इसको इसलिए माया तत्व कहते ब्रह्म ज्ञानी के बिना नाश नहीं होता है। तदुभयम परस्पर संयुक्तम, संयुक्तम एतत् परस्पर संबद्ध है कार्य कारणात्मकम, सारे विश्व को भरते ईश, भरते का दे विभर्ति डुब्रीन धारण पोषण करता है परमात्मा, इस ईश्वर ही तथा चाह भगवान। गीता में भगवान कहते क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मी क्षर सर्वाणी भूतानि क्षरंती भवंती भूतानि, सारे कार्य क्षर है और कूटस्थे अक्षर, यहाँ कूटस्थ शब्द से माया लेना ब्रह्म नहीं, कूटे कपट रूप से स्थित है, कूटस्थ अक्षर माया। और कारण हो गया द्वाभिम पुरुषोलोक क्षरस्याक्षर है, क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर, उत्तम पुरुषस्तन्य उत्तम पुरुष से विलक्षण अक्षर से भिन्न है उत्तम पुरुष, यहाँ अक्षर शब्द से माया लेना, अक्षर शब्द से ब्रह्म ले ले तो फिर आगे उत्तम पुरुषस्तन्य, ब्रह्म से भिन्न कौन उत्तम पुरुष होगा, कोई कहते अक्षर शुद्ध ब्रह्म है उसे भिन्न उत्तम पुरुष परमात्मा है, ये नहीं। अक्षर माया कार्य कारणात्मक हो गया, उत्तम पुरुष उससे भिन्न जो कार्य नहीं कारण में नहीं उसको कहते परमात्मा। यो लोकत्रय आविश्य विवर्ति अव्यय, तीनों लोक में प्रविष्ट होकर अंतर्याम रूप से रहते विवर्ति अव्यय वो ईश्वर ही भरत भरत विश्वमेश। न केवलम ईश्वरो व्यक्ता व्यक्तम भरते अनिशस्य अनिशरस्य सात्मा अविद्या तत्कार्यभूत देहेन्द्रियादिभिर् बध्यते भोक्तृभावात्। ईश्वर व्यक्त अव्यक्त कार्य कारण को धारण करता इतने नहीं, अनिशस्य वो अनिश भी हो जाता है ईश्वर अज्ञान माया से, नाटक करते परमात्मा स्वयं जड़ जगत स्वयं ईश्वर स्वयं जीव सब रूपे नाटक माया भी तो एक ही है, ईश्वर से भिन्न कोई है क्या, वही अनेक रूप धारण करते जड़ चेतन सब वही दिखता है। अनिश्वर से आत्मा अनिश्वर कैसे हो जाएगा, अविद्या तत्कार्यभूत देहेन्द्रियादि भी बध्यते, देहेन्द्रियादि उपाधि में अहम बुद्धि करने से अनिश्वर हो गया, देहेन्द्रियादि उपाधि में अहम बुद्धि छोड़ दो तो आप अनिश्वर नहीं है, ईश्वर से अभिन्न है। अविद्या तत्कार्य देह इंद्रियादि में के देह इंद्रियादि से बध्यते बंधन को प्राप्त करता है अनिश भोक्तृभावात्, भोक्तृत्वात् भोक्ता अपने को मानता है मैं कर्ता भोक्ता हूं। एतद् उत्तम भवति उसका अर्थ बताते हैं, परस्पर संयुक्त व्यष्टि समष्टि रूप ईश्वर कार्यकारण संयुक्त, कार्यकारण मिलकर के व्यष्टि समष्टि रूप ईश्वर, व्यष्टि रूप अलग अलग समष्टि को मिला करके ईश्वर है, व्यष्टिभूत है देहेन्द्रियादि आत्म को अनिश जीव, उसका जो जीव है व्यष्टिभूत देहेन्द्रियादि आत्म को पृथक पृथक देह आदि में अहम बुद्धि करने से व्यष्टि रूप हो गया, एवं समष्टि व्यष्टि आत्मकत्वेन जीव परोर औपाधिक से भेद से विद्यमान तद उपाधि उपासन द्वारा निरुपाधिकम ईश्वरम ज्ञातम उच्यते इति भोक्तरात्मिकवादे नानुपपन्नम किंचित विद्यते। समष्टि व्यष्ट्यात्मकत्वेन जीव पर जीव है व्यष्ट्यात्मक ईश्वर समष्ट्यात्मक दोनों जीव पर औपाधिकस्य भेदस्य विद्यमानत्वात्, वास्तव भेद तो नहीं है उपाधि के कारण, व्यष्टि उपाधि समष्टि उपाधि के कारण ये दो नहीं भेद भिन्न है। भेद तो औपाधिक, उपाधि के कारण भेद है, भेद विद्यमान है औपाधिक, तद उपाधि उपासन द्वारा माया उपाधिक ईश्वर स उपाधि तद उपाधि बहुब्री मायात्म को अक्षर उपाधि के ईश्वर उपासन द्वारा न निरुपाधिकम ईश्वरम ज्ञात्वा। निरुपाधिक ज्ञान होने के लिए पहले उपासना कर्म आदि चाहिए, अंतकोण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होता है, इसलिए निरुपाधिक ईश्वर ज्ञान के लिए भी सोपाधिक ईश्वर का उपासना साधन है। कृतोपास्य होता है ज्ञान के लिए श्रेष्ठ अधिकारी, जिसने उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार कर लिया। उपासना करके यदि इष्ट देवता का साक्षात्कार कर ले तो विक्षेप नहीं होता, तो आवरण केवल रहा, महावाक्य श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाएगा। इसलिए उपासना भी साधन है, निष्काम कर्म उपासना करने पर अंतकोण शुद्ध होता है। तो निरुपाधिकम ईश्वर ज्ञात्वा, निरुपाधिकम ईश्वर कौन से क्या हुआ, शुद्ध चैतन्य ईश्वर तो सोपाधिक है, निरुपाधिक ईश्वर कैसे होगा। ईश्वर शब्द का लक्ष्यार्थ ब्रह्म लेना निरुपाधिक, उसको ज्ञात्वा अहम अस्मि से जान करके मुच्यते मुक्त हो जाता है। भोक्तरात्मैक्य बाद वेदांत में भोक्ता जो आत्मा है एक ही है, उससे भिन्न कोई नहीं, नान्य अत्वस्ति दृष्टा श्रोता ममता, एक आत्मा है उससे अन्य दृष्टा श्रोता ममता भोक्ता कर्ता कुछ है ही नहीं। भोक्तरात्मा ही के बाद न अनुपन्नम किंचित, इसमें कोई अप्रमाणिक नहीं है। शंका हुई थी जीव ईश्वर अलग नहीं रहेंगे तो फिर ब्रह्म में लीन होकर मुक्त हो जाते हैं, ये कैसे कहते हैं। अज्ञान अवस्था में ही भेद व्यवहार, अज्ञान अवस्था में मुक्ति हो जाती है जो कहते हैं। अज्ञान अवस्था में ज्ञान होने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद बंधन दिखेगा या मुक्ति दिखेगी। बंधन नहीं देखने पर मुक्ति नहीं दिखेगी, बंधन निवृत्ति का नाम मुक्ति है। बंधन अभी तो नहीं, पहले बंधन था, ऐसे ज्ञानी को निश्चय होता है क्या। सर्प देखकर डरा, अभी रज्जु को देख लेने के बाद क्या कहते, पहले तो सर्प था अभी रज्जु हो गई, ऐसा मानते हैं क्या। कहते पहले भी सर्प नहीं था, इसी प्रकार जगत पहले से भी नहीं है। एक आत्मज्ञान हो गया तो भेद पहले था अभी नष्ट हो गया ऐसा नहीं। अज्ञान अवस्था में भेद, अज्ञान अवस्था में बंधन, अज्ञान अवस्था में मोक्ष, मोक्ष शब्द का प्रयोग। अज्ञान अवस्था में मोक्ष नहीं, अज्ञान अवस्था में मोक्ष शब्द का प्रयोग। ज्ञान हो जाने का तो मोक्ष शब्द का भी प्रयोग नहीं होगा, कोई शब्द किसी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। साधन भी अज्ञान अवस्था में, अज्ञान होने के बाद अज्ञान अवस्था में ही साधन ब्रह्माकार वृत्ति। अब परोक्ष रूप से जान लिया तो शब्द सुनकर समझ लिया, वो ज्ञान अलग है। कि जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, वो ज्ञान होने के बाद साधन करना पड़ता है क्या। वो अज्ञान अवस्था में ज्ञान जब निवृत्त नहीं हुआ तभी साधन है। तथा चौपाधिक में वे भेद हम दर्शित भगवान याज्ञवल्क, औपाधिक भेद दिखाते हैं। आकाशम एकम ही यथा घटादिशु पृथक भवे तथात्मेको यनेकश्च जलाधारे शिवान सुमान। आकाश एक है, एकम आकाशम ही यथा घटादिशु पृथक भवे, अलग अलग घट मठ गुआ करक आदि में भिन्न भिन्न हो जाता है, भिन्न भिन्न भान होता है, भिन्न होता ही नहीं, कोई उसको भिन्न नहीं कर सकता है, आकाश को काट नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता है। भेद नहीं होने पर भी घटाकाश अलग, मठाकाश अलग, करकाकाश कमंडल को करक कहते, गुहाकाश अलग अलग आकाश व्यवहार होता है। इसी प्रकार तथा आत्मा एको, एक ही आत्मा और अनेकश्च अनेक व्यवहार होता है, जैसे आकाश में जलाधार शिव अंशवान, अंशवान है किरण वाले सूर्य, जिस प्रकार जलाधारिशु, जलाधार बहुत है तो प्रतिबिंब कितने दिखेगा, बहुत प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब बहुत होने पर बिंब एक हो रहेगा या अनेक हो जाएगा, एक ही बिंब है अनेक दिखता है। इसी प्रकार बिंब रूप चैतन्य एक है, प्रतिबिंब बहुत ही तथा जी श्री विष्णु धर्म कहा गया। परात्मनुर्मनुष्येन्द्र विभागो ज्ञान कल्पित क्षय तस्यात्म परयोर विभाग अभाव एव ही। हे मनुष्येन्द्र राजा के लिए संबोधन करते हैं, परात्मनोर अभिज्ञान अभिभाग अज्ञान कल्पित, जीव आत्मा का जो विभाग अज्ञान से कल्पित, क्षय तस्य आत्म परयोर विभाग अभाव एव ही। तस्य क्षय अज्ञान निवृत्त होने पर आत्मा परमात्मा में विभाग है ही नहीं, विभाग अभाव एव ही। अज्ञान के कारण विभाग, अज्ञान नष्ट होने पर विभाग नहीं रहेगा। चक्षु में तिमिर रोग होने पर दो चंद्र दिखते हैं, चंद्र में विभाग दिखता है। तिमिर रोग होने पर विभाग रहेगा, तिमिर रोग होने पर रहेगा हैं? रोग निवृत्त हो जाए तो नहीं रहेगा। इसी प्रकार अज्ञान नष्ट हो गया तो विभाग ही नहीं रहेगा। क्षय तस्य आत्म पर विभाग नहीं रहेगा। आत्मा क्षेत्र के संज्ञोयम संयुक्त प्राकृतिर गुणे तैरेव विगत शुद्ध परमात्मा निगद्यते। प्राकृतिक गुणे संयुक्त अयम आत्मा क्षेत्र के संज्ञा, प्राकृतिक गुण स्वाभाविक प्रकृति के गुण से युक्त होकर के वही जीवात्मा क्षेत्र के संज्ञ हो जाता है, क्षेत्र के नाम को कहा जाता है। तेरह विगत शुद्ध प्राकृतिक गुण सत्वरजस्तम तीन गुण से रहित हो गया, शुद्ध हो गया तो परमात्मा नहीं कहते, तो वही परमात्मा है। अनादि संबंध वत्या क्षेत्र ज्ञोयम विद्यया युक्त पश्यति भेदेन ब्रह्मत्व आत्मनि संस्थितम्। अनादि संबंध वत्या, अनादि संबंध वाली क्षेत्र अविद्या संबंध वत्या अविद्या, अनादि संबंध वाले अविद्या से क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ क्या अविद्या के साथ संबंध अनादि काल से, इस संबंध वाले अविद्या से युक्त होकर के क्षेत्रज्ञ भेदेन पश्यति ब्रह्म तो आत्मनिष्ठितम, अंतकरण में स्थित है ब्रह्म अपने स्वरूप में, उसको भेदेन पश्यति भेद दिखता है, अज्ञान के कारण ही भेद मानता है, दौड़ता है इधर उधर परमात्मा प्राप्त करने के लिए। मृग नाभि में एक सुगंध कस्तूरी, कहाँ से सुगंध आकर के दौड़ता है, दौड़ दौड़ कर जंगल घूमता भगता है, कभी कोई शिकार करने वाले मार देते हैं। इसी प्रकार ये परमात्मा प्राप्ति के लिए दौड़ता भटकता है, वेदांत श्रवण करने पर पता चलता है परमात्मा तत्व तो अंदर है जिसके प्राप्ति के लिए भटक रहा है। तो ब्रह्म आत्मनिष्ठितम, आत्मनिकायत मन में अंतकरण में है, तो सर्वत्र है, सर्वत्र होने पर भी उसका साक्षात्कार अंतकरण में होता है, इसलिए आत्मनिष्ठित कहा। सर्वत्र है, पत्थर में, पर्वत में, समुद्र में, आकाश में, सर्वत्र है, किंतु अनुभव साक्षात्कार होता है अंतकरण में। अहम अस्मि ब्रह्म आत्मनिष्ठितम तथा च विष्णु पुराणे विभेद जाने के ज्ञाने नाशम आत्यंतिकम गते आत्मनो ब्रह्मनो भेद बसंत अंक करिष्यति। विभेद जनक अज्ञानी, भेद जनक कौन है, अज्ञानी भेद जनक, वास्तव भेद नहीं है, वो अज्ञान नष्ट होता है किससे, ज्ञान से, नाशम आत्यंतिक गति अत्यंत नष्ट हो जाएगा। तो आत्मनो ब्रह्मनो भेद बसंत अंक करिष्यति, जीव ब्रह्म की आत्मन ब्रह्मनो भेद, आत्मा का ब्रह्म से भेद है ही क्या, अज्ञान अवस्था में है नहीं भेद है, अज्ञान अवस्था में भी भेद नहीं है, दिखता है नहीं है, दिखने पर भी मरुभूमि में जल है क्या, दिखते समय है ना नहीं। हाँ, इसी प्रकार आत्मा में ब्रह्म का भेद है ही नहीं। असंतम क्या करी चली, अज्ञान जो नष्ट हो जाए, विभेद जनक अज्ञान है, अज्ञान ज्ञान से अत्यंतिक नष्ट हो गया तो असंतम भेदम कह करिष्यति, आत्मा ब्रह्म का भेद वास्तव है ही नहीं, फिर कौन कराएगा? भेद है ही नहीं, कौन कराएगा? अज्ञान से भेद दिखता था, अज्ञान नष्ट हो गया, ज्ञान से ज्ञान नष्ट हो गया, तो भेद असत्य है, भेद कौन बनाएगा? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु।